کس شخص پر واجب ہے. حسن بصری عطا اور غالب کہتے ہیں جمعہ کو علامت آواہ اللہ, جمعہ اس شخص پر ہے جو جمعہ پڑھ کے واپس آ کر رات اپنے گھر میں گزار لے. صاحب بازار نے اس کو مستحسن قرار دیا اور صاحب بہر نے راجل کہا, اور اس مضمون کی ایک روایت امام ترمذی نے ابو ہریرہ سے نقل کی ہے, لیکن جب امام ترمذی نے بات نقل کی تو ساتھ کی احمد ابن حسن ترمذی سے نقل کیا, انہوں نے امام احمد سے نقل فرمایا استغفر ربک استغفر ربک, یعنی یہ حدیث قابل احتجاج نہیں ہے, اور اس حدیث کے ظاہر کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ جمعے کے لیے جمعے کا وقت آنے سے پہلے جانا واجب ہے. حالانکہ اللہ تعالی شانہ نے سعید الجمعہ کو اذان جمعہ کے بعد جو زوال کے بعد ہوتی ہے واجب قرار دیا اور فرمایا صلاۃ الجمعہ کی فسعود الی ذکر اللہ, نمبر دو نامحمد کی روایتی امام شافی اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں الجمعہ علی من سمع النداء, اس مضمون کی حدیث ابو داؤد میں روایت رقم وقتاً اختلاف اور راجح یہ ہے کہ وہ حدیث موقوف ہے, بالحق وغیرہ نے اس کی تو صحیح قرار دیا ہے, اور تیسرا قول یہ ہے اگر کوئی بلد الجمعہ سے ایک فرسخ یعنی تین میل کے فاصلے پر رہتا تو اس پر جمعہ واجب. بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں قول نمبر دو تین الگ الگ, لیکن امام احمد رحمت اللہ علیہ سے منقول جو کچھ نقل کیا جاتا اس کا حاصل یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں. عبداللہ بن احمد نے امام احمد سے نقل کیا ہے الجمعہ تو علی من سمع النداء والنداء یسمع من فرسخ, بعض لوگ کہتے ہیں دوسرا ربیع اللہ کے چار میل سے آنا واجب, زوری کہتے ہیں چھ میل سے آنا واجب ہے. امام ترمذی کہتے ہیں اس بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں, غالباً اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کیا, بلکہ ان کے نزدیک جمعہ اس شخص پر ہے جو بلد الجمعہ میں رہتا اور جو بلد الجمعہ سے باہر رہتا ہے اس کے بارے میں وہ جمعہ کے وجود کے قائل نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں وقال عطا اذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك ان تشهدها سمعت النداء ولم تسمعه, اور جو شخص خارج القریہ ہو اس پر جمعہ پڑھ نہیں مانتے. اسی لیے کہتے ہیں وقان انس فی قصره احیانا یجمع واحیانا لا یجمع و بالزاویۃ علی فرسخ, حضرت انس زاویہ میں اپنے محل میں رہتے تھے جو بصرے سے دو فرسخ پر واقع ہے, کبھی دنیا میں آتے اور کبھی جمعہ میں نہیں آیا کرتے تھے. اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جمعہ کس پر واجب ہے, اور کہاں سے جنہوں نے شرکت کے لیے آنا ضروری ہے. جو بلد زمان ہو پر اتفاق بازی, اور جو بلد زمان سے باہر ہو اس کے بارے میں اختلاف ہے. امام ابو یوسف وغیرہ تو کہتے ہیں اس کے بنے ذمہ واجب نہیں ہے, اور یہی امام بخاری کا وظاہر کے بحان ہے, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں اس پر بھی واجب ہے. کتنی دور سے شرکت کے لیے آنا پڑ گیا, تین اقوال ہیں. اور اگر وسیع نظر سے دیکھا جائے تو دو ہی قول ہیں, الجمعہ کا غلام نوال اور الجمعہ کو علام سمجھ میں آتا, اور اس کے علاوہ بہت لمبے چوڑے فقہا کے یہاں اختلافات ملیں گے, اس کو ان کی کتابوں میں دیکھا جائے. انس کے سر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے تاریخ کبیر میں مسئلہ روایت کیا ہے, اور مصدق میں امام حضرت انس کے سر مصدق اپنے مسند کبیر میں روایت کیا اور روانا پر سکون کے معنی پر سکون نل بسرا. امام بخاری نے امام وان تاریخ کبیر میں ناقص نقل کیا ہے, کانا نسم مالک یاتی من الزاویہ علا پر سکون من البصرا یشہد الجمعہ صاحب البخاری و ابو حاتم الرازی سلیم معرب پر سنگ کا اور پر سنگ تین میل کے لیے بولا جاتا ہے. چلیے اگر تم آج کے دن کچھ کر لیتے تو حضور میٹھے انداز میں کہتے, سمجھتے تھے آپ کی امت کے لوگ غریب ہیں, تنخواہ ہیں, اپنے کام کاج کرتے ہیں, آپ نے پیار کے انداز میں فرما اگر آج کے دن اس کو کر لے. آپ نے حتمی حکم نہیں ثابت کیا, کیونکہ ہر ایک کے لیے اس کی تعمیل بڑا دشوار ہوتی. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ترجمۃ الباب سے وقت جمعہ بیان کیا اور کہتے ہیں زوال کے بعد جمعہ کا وقت ہوتا ہے. یہی حضرات ام ثلاثہ بھی مالک شافعی اور جمہور علماء اور عام صحابہ کا مسلک ہو, لیکن بعض علماء بعض صحابہ قبل زوال جمعہ پڑھنے کی اجازت دیتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود جابر معاویہ وغیرہ زوال کے پہلے جمعہ کی اجازت دیتے تھے, یہی احمد اصحاب کا مسلک. امام بخاری علیہ الرحمن نے قول اول کی تعریف کی ہے اور قول ثانی کی تردید کی ہے. چلیے جمع جیسے خدمہ خادم کی جمع نقیل بہادر جنا ہم جمع کے لیے الگ سباب جایا تو پہلولا دونوں کے بعد کیا کرتے تھے کے خلاف قدمی نے دعویٰ کیا کہ وقت ناگوار شمس سے شروع ہوتا اور روایت میں ترتیب الجمعہ کا ذکر ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ترتیب سے مراد ترتیب اظہار اور سویرے جانے سے جمعہ کا سویرے پڑھنا لازمی آتا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نبکر بالجمعہ کے معنی ہم جمعے کی نماز مستعجلن پڑھتے تھے, سویرے ہی زوال کے بعد جمعے کے لیے چلے جاتے تھے. وفي الإسلام من أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا اشترط الحر يوم الجمعة. مصنف رحمة الله عليه شرط ذكر فرمان اور جواب الشرط کو ختم کر دیا کیونکہ جواب حدیث سے خود معلوم ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ ہاں جمعے کے دن اگر گرمی سخت ہو تو اس کا ابراد کیا جائے گا, کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں سے امیر جنان ظہر کے بارے میں سوال کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے دلوں میں بات کی جمعہ ظہر کی طرح سے. اور جمعہ کے بارے میں علماء کے تین اقوال بعض کہتے ہیں یہ بدل ظہر ہے, بعض کہتے ہیں عین ظہر ہے, بعض کہتے ہیں زیادت الگ ظہر ہے, یعنی اس میں زور سے زائد مقوم پایا جاتا ہے اس کی فضیلت کی وجہ سے. بہرحال جو صورت بھی ہو, جب ظہر میں ابراد منظور ہے تو جو اس کا بدل یا نصیب یا اس سے بھی اعلیٰ اس میں بدل جائے اولا ابراد منظور ہوگا. یہی بعض شافعیہ اور بعض حنفیہ کا قول ہے. اس لیے جاب کہتی ہوں الجمعہ تو قدر کے زمانے اصلا و استحباب, یعنی اربرد کے زمانے میں جمعہ کا وقت وہی ہے جو زہر کا ہے, اور جیسے جمعے ہر کے زمان استداد ہے ہر کے زمانے میں ابراد مستحق, جمعہ میں بھی ابراد مستحق. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ میں ابراد نہیں ہے. علامہ علی نے لکھا ہے یہ امام بحنیفہ اور مالک کا مذہب ہے. میں کہتا ہوں کہ یہی شافعیہ حنابلہ کا مذہب ہے. امام نووی نے لکھا ہے ایسا قول یہ کہ جمعہ میں ابراد نہیں ہے, اور قاضی شمس الدین ابن ابی عمر المقدسی اپنے چچا موقف قدامہ کے اتباع میں فرماتے ہیں اما الجمعہ کے سن تعجیل, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن مسجد میں تعجیل سے جانا مستحب ہے. اب اگر شدت حر میں ابراد مستحب ہوگا تو جمعہ میں آنے والوں کو انتظار کی وجہ سے مشقت ہوگی. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا بقلة وقائد بن دينار قال كلمة نقل مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة يعني الجمعة. وقال يونس بن بكر اخبرنا بقلة وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا بقلة قال صلى ابرد بالصلاة يعني هي تفسير غلط ہے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہیں گے ابراد بالجمعہ ثابت نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابیوں میں سے نے بغیر قدر ذکر کیا کہ انہوں نے اس میں آن جمع طلب نہیں کیا، یعنی حرمی ابن عمار یعنی جمعنا فکر میں منفرد میں لگ شاد شریف. وقال بشر بن ثابت حدثنا مقلد قال صلى بنا عمير من جمعة ثم قال لي انا سنت ايش صار عمير سے مراد حكم بن بلال الثقفي ہے، اس کے نام کی تصریح الادب المفرد البخاری میں وارد کی. چلیے. ثم قال لي انا سنت ايش صار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الزهر وفي الاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب المشي الى الجمعه وقول الله عز وجل فصاروا الى ذكر الله ومن قال اطيعنا. کیا کر رہے باب المشی الجمعہ، مشی الجمعہ کا بیان ہمارے شیخ فرماتے ہیں اس تبدیل میں تین استعمال ہے. اول یہ کہ بڑا بخاری مشی سے ضد الرکوع مراد لیا، یہی گنگوئی کی رائے اس سے بخاری نے بیان کیا ہے. جنہیں معاشی پیدل جانا افضل ہے راکب الجانی کے مقابل میں، اور یہی جمہور علماء اور حضرات سلف کا معمول رہا ہے، اور حنفیہ شافعیہ مالکیہ اور حنابلہ نے اس کی اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ امام بخاری نے مشی سے آج وہ جری کی ضد مراد لی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن انسان کو دوڑنا نہ چاہیے بلکہ آہستہ سے اطمینان سے جانا چاہیے. یہی ہمارے نزدیک راجح ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر اس لیے تنبیہ فرمائی کہ قرآن کریم میں اعلان ہوئی اس صلاۃ میں دنیا فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ جمعے کے دن دوڑ کر جانا چاہیے، اور بعض سلف سے دوڑنا منقول ہے. ابن ابی شیبہ نے بطریق انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا ہے کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ جمعے کے لیے چلے، ثابت بنانی کہتے ہیں انس کے ساتھ، پلما سمع النداء بالصلاۃ قال قم نسعى، چلے بس دوڑیں. امام بخاری اللہ عنہ نے بتا دیا کہ جیسے عام نمازوں میں جانے کے لیے سائے ممنوع ہے، دوڑنا منع ہے، ایسے ہی جمعے میں جانے کے لیے سائے ممنوع، جیسے تمانیت و سکون کے ساتھ عام نمازوں میں جانا مطلوب، ایسے ہی جمعے میں بھی جانا مطلوب ہے. اور آیت شریفہ میں مشی سے مراد عمل زحال ہے، دوڑنا نہیں ہے، اور لفظ سال جیسے دوڑنے کے لیے استعمال ہوتا عمل کے لیے بھی آتا ہے. قال تعالی وصالحا صالحا، اور آیت شریفہ میں یہی مراد ہے، اور اس کی دلیل واضح یہ ہے کہ حضرت عمر کے عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر اور ابن مسعود سے اور ابن منذر نے ابن زبیر سے بجائے فسعوا الى ذکر اللہ کے فانظروا الى ذکر اللہ تلاوت نقل کی ہے. یہ لفظ ثانی لفظ اول کے لیے تفسیر کا درجہ رکھتا، اور ابن مسعود سے منقول ہے اگر صحیح مراد ہوتی تو ہم دوڑتے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو اثر منقول ہے بظاہر ان کو پوری واضح بات معلوم نہیں تھی, آیت کو انہوں نے ظاہر پر محمول کر لیا. اور بھلا آیت میں سائے سے جاری دوڑنا کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ حدیث میں تو نماز کے لیے دوڑ کر جانے کی ممانعت واری ہوئی ہے, اس لیے کہ اس سے انسان کا سانس چڑھ جاتا ہے, سکون تمام میں جاتی رہتی ہے. اور یہ بات جمعے میں بھی پائی جائے گی تو وہاں بھی سکون و تمانینت نہ ہوگا, تو جمعے کی نماز آدمی کیا اطمینان سے پڑھے گا؟ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آیت میں سائے اور ہے اور روایت میں سائے اور ہے. جو سائے معمور ہے وہ مشی اور ذہاب کے معنی میں, اور جو سائے ممنوع ہے وہ جری اور عدو کے معنی میں ہے. امام ابن منذر کہتے ہیں فالسائی الذی امر اللہ بہ غیر السائی الذی نہی اللہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیسرا احتمال ذکر فرمایا کہ ترجمے کے دو جز ہیں, اول المشی الی الجمعہ اس سے ذکر رکوع مراد لیا ہے, اور ثانی وقول اللہ عز و جل فسعی لارکل اللہ, اور اس سے مراد لیا ہے کہ مقصود صحیح دوڑنا نہیں. ہمارے نزدیک ترجمے کا ایک ہی جز ہے جس کو مصنف نے ترجمہ بنایا ہے, اور آیت کو معنی کی وضاحت کے لیے ذکر کی, اور یہ بتانے کے لیے کہ آیت میں سائے سے سائے متعارف دوڑنا مراد نہیں بلکہ مشی و ذہاب مراد ہے. چلیے یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت میں سائے سے عمل و ذہاب مراد ہے, ان کا قول راجح اور متعین ہے, اور لفظ سائے ذہاب و عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے. لقوله تعالی وسعالها سعیها, اور یہ جو بات بخاری نے نقل کی ہے, ابن ابی شیبہ نے اکرما سے, عبدالرزاق نے عطا سے نقل کی ہے, اور یہی امام مالک الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا ہے. حنابلہ کی کتابوں میں بھی اس کی تصریح ہے, لیکن حنفیہ کی کتابوں میں اس کو اس کی کوئی صراحت نہیں مل سکی, اور بہت سے مواقع میں حناف کی کتابیں ساکت ملتی ہیں. چلیے وقال البيع حينئذ, یعنی جب اذان جمعہ ہو تو اس وقت بیع حرام ہے. بیع کی کراہت پر اتفاق ہو, اگر بیع ہوئی تو اس صورت میں ماں بہن کو شافی کے ہماری کراہت ہو جائے گی, مالک و احمد کے یہاں باطل ہوگی. بیع کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں اس میں اختلاف ہو. انابلا جمہور علماء کہتے ہیں جو بیع کا حکم وہی دیگر اعمال کا حکم ہے, یہی حنابلہ کا ایک قول ہے. ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ حکم بیع کے ساتھ خاص ہے. چلیے وقال عطا رقم الصناعة كلها, وقال امام بخاری نے عطا کا قول لا کر یہ بتا دیا کہ آیت میں بیع کی تخصیص سے حکم کے بیع کے ساتھ حکم کا بیع کے ساتھ خاص ہونا لازم ہے. ساری صناعات اس وقت محروم حرام ہے. چلیے وقال ابراہیم بن سعد یعنی ساری صناعات, یعنی سارے کام، کھیتی کرنا، گاہ کو پانی دینا، سنار کا زرگری کرنا، لوہار کا حدادی کرنا، اسی طرح سے اس وقت کھانا پکانا، یہ سب حرام ہے۔ آپ لوگ ان باتوں کی طرف دھیان دیجیے، دیکھیے جمعے کے دن آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اور پھر خیر و برکت کے تعلق اللہ سن۔ وقال ابراهيم بن سعد بن زوري اذا كان المؤذن يوم الجمعه وهو مسافر فعليه ان يشهد، وبه قال حدثنا مسافر اسی خان کو میرے بعد ہمارے پاک ساتھی جون پور کے ساتھ مجھ کو لے کر ان لوگوں کے پاس پیسے آتے، تو وہ جمعے کے دن عادتاً گوشت چاول پکاتے اور کھاتے تھے، اور ان کا دائمی معمول تھا کہ وہ لوگ غسل سے فارغ ہو جاتے تھے اذان سے بہت پہلے، کھانا بھی اذان سے پہلے کھاتے تھے۔ ایک میں کوشش کرتا تھا کہ ان کے کھانے کے وقت میں نہیں، ایک دن اتفاق ہونا پہلا دن تھا، میں کپڑے پہن رہا اور ایک دم سے نکل رہا کہ وہ لوگ کھانے بیٹھ گئے اور کہنے لگے آئیے آپ لوگ کھائیں۔ پھر اس کے بعد میں نے اہتمام کیا کہ اذان سے آپ کو پون گھنٹے پہلے غسل کر کے میں مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ ایک دن نہیں پورے سال ہی معمول رہا، کیونکہ وہ مجلس پورے سال ہی رہی، اس کے بعد دو آدمی تو دورہ پڑ کے چلے گئے، ایک آدمی رہ گئے تھے، وہ بیچارے اکیلے کچھ کر نہیں سکتے، اور میں بھی وہاں سے منتقل ہو گیا تھا دوسری جگہ دفتر کے لیے، اس وقت تو تھا منتقل نہیں ہوا، اپنی کہانی نہیں سنائی جاتی آپ بھی کی عبرت کے لیے سنائی جاتی۔ عام طلبہ ایسے تھے جو اذان سے پہلے غسل سے فارغ ہو جاتے تھے، کوئی اتفاقاً کبھی ہو جاتا۔ جیسے میں ہی بات دوں رحم کا جس دن غلبہ ہوتا تھا وہ جاتا تھا، کافی لمبا غسل کرتا تھا، امریکہ کو بہا دیتا تھا اس میں، جب بہت سوار ہوتا وہم تو میں اس پسیل کو چڑھتا، پھر لڑکے سے کہتا مجھے کسی سے پانی دے ایک لوٹا، اب وہ پانی دیتا اور میں اوپر ایک اینٹ کی دیوار تھی اس پر بیٹھ کے پھر پانی ڈال کے ادھر اترتا تھا، ڈر بھی لگتا تھا کہ پاؤں میں پھسل جائے، کیونکہ اللہ بچاتے رہے۔ وہ عجب سا منظر سا تھا، اگر تم لوگ اس کو دیکھ لیتے تو تم بہت خوش ہوتے اور کتے کی طرح تم اس کو چاٹتے کہ کیوں بنگالی سر ہڈیاں گراتے تھے، چاول گراتے تھے، وہ مخزن تھا، وہ کنواں تھا نیچے اور اوپر بہت لمبا فرش تھا بنا ہوا تھا، یہ سب بنگالی وہیں جو ہے اپنا چاول پکانا، یہ کرنا وہ کرنا کرتے تھے، وہ دانے پڑے ہوتے تھے تو تم لوگ آخر چھوڑ دیتے اس کو نہ سے آپ لوں۔ چلیے تم سوچتے ہو گے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اردو میں کہیے۔ جی نہیں، کیا اردو میں کہ اردو ہی میں بولتا ہوں لیکن فارسی بنا دیتا ہوں اسے گھما پھرا کر۔ چلیے کیا ہو تو سب کچھ اذا اذن المؤذن يوم الجمعه وهو مسافر فعليه ان يشهد، وبه قال حدثنا ابي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عبايه قال ان يشهد يومه، ترغیب کے طور پر فرمایا اور میں مسافر پر بھی اجماع جمع نہیں۔ چلیے قال حدثنا ابي بن قال قال حدثني ابو عبد الله له الى الجمعه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يبقى قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار، وبه قال بخاری نے جو حدیث پیش کی ہے اس کا تعلق ہے زحاف کی سبیل اللہ سے، لیکن اس کو انہوں نے ابواب جمعہ میں پیش کیا اور صحابی نے اس کو ابواب مسئلہ جمعہ کے طرز ذکر فرمایا، اس لیے کہ اب آیا میرے پاس گزار اب وہ عبسی میں جب کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے یہ حدیث من اقبر قدما کی سبھی اللہ سنائی. اس سے معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ کا مفہوم سلف کے زمانے میں ہر عمل خیر کو شامل تھا. اس میں قتال کے لیے جانا بھی داخل اور جمعے کے لیے بھی جانا داخل تھا. چلیے کہ فی سبیل اللہ کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم خاص دوسرا مفہوم عام. مفہوم خاص تو جہاد اور مفہوم عام ہر کار خیر کے لیے جانا اور نکلنا ہے، جس میں طالب علم کے لیے سفر بھی داخل ہے. چلیے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأخرن تسعون وتمشون وعليكم سكنتكم وعليكم فصلوا وما فاتكم فاتموا. جو اللہ کے رسول نے نماز جانے کے لیے سائے یعنی دوڑنے سے منع کیا اور مشی کا حکم دیا تو اس کے عموم میں جمعہ داخل ہو گیا. لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ آئے شریفہ میں جو سائے کا حکم ہے اس سے مراد دوڑنا نہیں بلکہ مشی اور زحاب ہے، تاکہ آئے تو حدیث تعاون میں چلے. وعلیکم السکینہ، اور تم سکینہ کو لازم پکڑو. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پہلی روایت سے تو دعویٰ اس طرح ثابت کیا کہ روایت میں ابو حفص آیا کہتے ہیں ابو حفص نے اس کو پایا اور مجھ سے بات کی. بات چیت عادتاً چلتے ہوئے ہوتی ہے، دوڑنے کے وقت بات چیت دشوار ہوتی ہے. صحابی نے زہاد الجمعان کو زہاد لجہاد کے حکم میں قرار دیا اور دوڑنا مقاصد جہاد میں سے نہیں. اور اس حدیث پاک میں مشی کا حکم دیا گیا، اس سے معلوم ہو گیا، اور سعی سے منع کیا گیا، اس سے معلوم ہو گیا کہ سعی معمور فی الآیۃ مشی کے معنی میں ہے، جری اور عدو دوڑنے کے معنی میں ہے. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. جو حصے نماز مل جائے وہ پورا کر لو اور باقی قضا کر لو. امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو کہتے ہیں اگر جمعے کے دن بعد حصے صلات تشہد بھی مل جائے تو جمعہ مل گیا، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں ادراک جمعہ ادراک رکعت کے بعد ہی ہوگا. اگر ایک رکعت سے کم ملے تو مدرک جمعہ نہیں ہے. یہی ائمہ ثلاثہ اور بخاری کی رائے ہے، بلکہ امام بخاری تو مالک کی طرح سے اس حکم کو ہر نماز کے لیے عام قرار دیتے ہیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادراک رکعت پر ادراک صلات کا حکم لگایا اور فرمایا ادرک رکعت من الصلات فقد ادرک الصلات. معدون الرکعت کے ادراک پر آپ نے حکم نہیں لگایا ہے. تفریق تفریق بین الاثنین کی ایک تفسیر کو تخطی رقاب یعنی لوگوں کے کاندھوں پر پھانک کر آگے جانا یہ ممنوع ہے، اور حدیث شریف من تخطی رقاب الناس سے اور مل جمعہ اتخذ جسرن الى جہنم، اس لیے بڑے خوف کی بات. اور اس کی دوسری تفسیر ہے جلوس بین اسنین، دو آدمیوں کے بیچ بیٹھ جانا. اس کے بعد یہ سمجھئے کہ جمعے کے دن تختی بالاتفاق مکروہ ہے، البتہ حنفیہ تین شرطوں کے ساتھ اجازت دیتے ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اب تک امام باہر نہ آیا، دوسری شرط یہ ہے کہ حاضرین کو اذیت نہ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ پر جا بیٹھنے کی کوئی جگہ سوائے سامنے کی اور کہیں موجود نہیں. مالکیہ فرماتے ہیں اگر امام منبر پر بیٹھ جائے تو تختی حرام ہے، اور اگر نہ بیٹھا ہو تو سد فرجہ کی وجہ سے تو جائز ہے، اور اس کے علاوہ مکروہ ہے. امام شافعی اور امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وصل فرجہ کے لیے ہو تو مطلقاً جائز ورنہ مکروہ. چلیے. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مجيد بن زيد المقبولي عن ابي عن ابي وديعه عن سلمان الفارسي قال عن ابن وديعه عن سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتبع يوم الجمعه وتطهر بمستطاع من طهر ثم دهن او مس من طيب ثم راى فلم يفرق بين اثنين فسلم ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت وقال له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا يصيم الرجل اخاه يوم الجمعه ويقعد في مكانه. کسی کو اٹھا کر آدمی اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، بعض لوگوں کی عادت ہے دوسرے کو اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمنا کیا ہے، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے خاص طور سے اس بات پر ابواب جمعہ میں اس لیے تنبیہ کی کہ لوگ جمعے کے دن جگہ کی تنگی کی وقت اپنا روب ظاہر کرتے اور اپنی قوت استعمال کرتے ہیں. بخاری نے بتا دیا کہ کسی کو جمعے کے دن اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا جائز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور صحابی اس کو عام سمجھ رہے ہیں، اور خاص جمعے کے سلسلے میں مسلم میں ایک حدیث بھی اس مضمون میں تیواری ہوئی. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر بن سلام قال اخبرنا محمد بن يزيد قال اخبرنا ابن جرير قال سمعت نافعا قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصيم الرجل اخاه من بعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعه قال الجمعه وغيرها. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع نے حدیث کو اس کے عموم پر محمول فرمایا، کسی چیز کے ساتھ تخصیص نہیں فرمائی. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاذان يوم الجمعه. باب الاذان يوم الجمعه. حافظ ابن حجر اللہ عنہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے اذان کب شروع کی جائے گی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صارفین کے کھیل کو دیکھیں زوال کے بعد ہونا چاہیے، اور اگر حضرت عثمان کے فعل کو دیکھیں تو نہیں چاہتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صارفین کے فعل کو دیکھیں تو جو خطیب منبر پر بیٹھ جائے سو ہونا چاہیے، اور اگر حضرت عثمان کے فعل کو دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا کہ اس سے پہلے ہونا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے دن کے اذان اول کو بدعت کہتے تھے، آپ ابن حجر کہتے ہیں ممکن پر سبیر انکار کہا، اور ممکن یہ ان کی مراد یہ کہ محدث ہے، عہد نبی میں نہیں تھی. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن اذان ہوگی، جمعے کے دن کی اذان تو خاص طور سے احمد بن سیار مروزی نے واجب قرار دیا ہے. چلیے وذين قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي جبنا بن زبري عن سعيد بن يزيد قال كان يدعى يوم الجمعه اول ما اذا جرى الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس جاء النداء كان جاء الزوراء قال ابو عبد الله يا ادم قال سال سال الزوراء زوراء جزاء كنان اور یہ سن 30 کا واقعہ كما ذكروا ابن كثير تبعلم تقدمه. قال ابو عبد الله الزهراء موضعهم بالسوق بالمدينه ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب المؤذن الواحد يوم الجمعه امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں جمعہ کے دن صرف ایک مؤذن کو اذان دینا چاہیے. امام اسماعیلی کہتے ہیں شاید بخاری نے مؤذن سے تعظیم واحد مراد لی اور یہ بتایا کہ ایک ہی اذان ہوگی, لیکن بخاری کی یہی مراد ہوتی تو بجائے مؤذن کے تعظیم کا لفظ لاتے. صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے یہی اختیار کیا ہے کہ جمعے کے دن ایک اذان دی جائے. امام شافعی نے لکھا ہے کہ جب خطیب منبر پر بیٹھ جائے تو اس کے سامنے ایک مؤذن اذان دے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مؤذنین کی جماعت اذان دے تو میں اس کو مکروہ سمجھوں گا, لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتا دیا کہ جمعے کے دن ایک مؤذن اذان دے گا اور علی المنبر کی قید حذف کر کے اشارہ فرما دیا کہ ایک ہی اذان ہوگی. اور اس سے امام بخاری نے شاید عذاب نے جوک کو رد کیا. جوک ترکی زبان کا لفظ ہے جماعت کے معنی اذان جوک جماعت کی اذان. میں پہلے مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک جماعت کا ایک ساتھ اذان دینا ہشام بن عبد الملک مروانی کے زمانے میں شروع ہوا, اس کے بعد ابن حزم اور ابن زرقون مالک کی اور تیمور کاشی اور جلابی حنفی نے تو اس کا انکار کر دیا, لیکن جمہور علماء جواز کے قائل ہیں. البتہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ مؤذنین کی جماعت ایک ساتھ اذان نہ دے بلکہ ترتیب وار یکے بعد دیگر اذان دیں گے. اور ہاں جامع مسجد بہت کشادہ اور وسیع اور اس کے اطراف پھیلے ہوئے ہیں, آوازوں کے ٹکرانے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر ایک ساتھ اذان دینے کی گنجائش ہے. ابن حبیب امام بخاری نے اس اذان جوک پر رد کیا, جب مؤذن ایک ہوگا تو جماعت کی اذان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. ابن حبیب نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مؤذن تھے, ایک بعد دیگر اذان دیتے تھے. امام بخاری کا یہ ترجمہ اس کی بھی تردید کرتا. چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه الماضي عن الزهري عن سعيد بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر وعنه وقال انا جمعت الى اجلس الامام يعني على المنبر وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يجيب الامام على المنبر اذا سمع النداء. يعني من مؤذن امام کے سامنے جب مؤذن اذان دے تو امام کو جواب دینا چاہیے. راتین میں ثلاثہ، ابو یوسف محمد کا مذہب، وہ لوگ فرماتے ہیں خطیب کے سامنے جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کی کراہت منقول ہے اور حنفیہ اس کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، لیکن اس لفظ کا صاحب نبوت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اس کا مضمون زہری اور سعید بن مسیب سے منقول ہے۔ علماء حنفیہ میں سے صاحب نہایا کہتے ہیں لا کلام میں کلام سے مراد کلام انسانی ہے، اور کلام انسانی کے ممنوع ہونے سے کلام رحمانی کا ممنوع ہونا لازم نہیں۔ آقا بخاری نے امام کی تفسیر جو کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اذان کا جواب صرف امام ہی دے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ چلیے، وبه قال حدثنا ابن مبارك قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن ثابت بن حنيف عن ابي معمر بن ثابت بن حنيف قال سمعت معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر يقول المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر، فقال معاويه الله اكبر الله اكبر، فقال اشهد ان لا اله الا الله، فقال معاويه وانا اشهد ان محمدا وانا قال اشهد ان لا اله الا الله ادا ہو جائے گی، یہی انہیں بان کی رائے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس سے جواب اذان ادا نہ ہوگا، لیکن یہ اس لیے